Друзі, вітаю вас! З вами Ярослав Макеїв, автор і диктор цього каналу. Зараз ви прослухаєте захопливе оповідання, і я бажаю вам приємного прослуховування. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково це зробіть. Так ви не пропустите вихід нових відео. Також пропоную вам підписатися на мій перший канал, на якому велика бібліотека класичної літератури. Посилання в описі. Дякую вам! Джек Лондон. Безсоромна. Існують оповіді, яким немає причин не вірити. Вони не зшиті за шаблоном. І точно так само бувають люди, чиї слова не викликають сумніву. Таким був Джуліан Джонс. Хоча, певне, не кожен читач повірить тому, що я почув від нього. Але я йому вірю. Я настільки вражений правдивістю цієї історії, що вже мрію ввійти в задумане ним підприємство і вирушити в дорогу. Ми зустрілися в австралійському павільйоні Панамської Тихоокеанської виставки. Я стояв біля вітрини з найрідкіснішими самородками, знайденими на золотих копальнях в антиподах. Ледь вірилося, що ці шишкуваті безформні масиви – молекули золота. І ще важче повірити даним про їхню вагу і ціну. «І чого тільки ці мисливці за кенгуру не називають самородком?» – пролунав за мною голос, коли я розглядав найбільший зразок. Я обернувся. Переді мною був високий чоловік, не менше 6 футів 4 дюймів, з тьмяними блакитними очима і з небарвленою копною волосся. Обличчя з опеченою сонцем шкірою здавалося виснаженим. «Чим вам не подобається цей самородок?» – спитав я. Він зосередив погляд і мовив. «Розмірами». «Так, він справді величезний», – почав я. «Дуже великий», – перебив він, зневажливо фиркнувши. «Найбільший із коли-небудь знайдених». У його тьмяних очах заблищав вогник. «Ви насправді думаєте, що кожен знайдений шмат з'являється в газетах чи енциклопедіях?» «Ну, якщо не пишуть, то ми про нього нічого не знаємо. Якщо цей надзвичайний самородок або той, хто його знайшов, воліє лишитися в тіні». «Ні», – кинув він. «Я бачив його своїми очима і червоніти не можу», – додав з усмішкою. «Загар не дає. Я залізничник за фахом, довго мешкав у тропіках. Шкіру мав кольору старого червоного дерева, і мене іноді вважали блакитнооким іспанцем». Я спитав, чи був той самородок більшим за інші в павільйоні. Він відповів просто. «Більшим за всі разом узяті». Він дістав зі своєї кишені конверт, адресований йому, а я віддав йому свою візитівку. «Приємно познайомитися, сер», – промовив він, подаючи руку. Голос його лунав глибоко, наче відлуння простору. «Я чув про вас і бачив ваш портрет у газетах. Але дозвольте сказати, ваші статті про Мексику – справжня нісенітниця. Ви вважаєте мексиканців білими. І з цим робите ту саму помилку, що й інші грінго. Вони не білі, ні португальці, ні іспанці, ні латиноамериканці. Вони думають, як інші, і навіть множення у них інше. А біле в них називають чорним». «А яка була величина того самородка?» – повернув я побутову тему. «Більший», – спокійно відповів він, – «набагато більший, ніж усі тут узяті разом». Коли ми вийшли з павільйону, до нас підійшла жінка років 30 з тьмяним обличчям, типовим для фермерських жінок, і схопила його за руку. «Ідеш?» – вигукнула вона. «Забув про мене». «Сара, ми ж у справі», – буркнув він. «Я вже шукаю людину для цього діла. І от зустрів її. Чому б не розказати все?» Вона промовчала, але її губи тремтіли. Вона дивилася на башту коштовностей так, ніби сонце не могло розтопити її вираз обличчя. Ми рушили до лагуни і сіли на лавку. «Від усього цього стомлюєшся», – сказала вона з викликом. Два лебеді підпливли до нас, заглянувши в очі, і, переконавши, що їм нічого взяти, уплили геть. Джонс ледь повернувся спиною до Сари і почав. «Чи ви були коли-небудь в Еквадорі? Пораджу, не їдьте туди. Та може ми колись разом поїдемо туди, якщо ви мені довіритесь, і якщо у вас буде сила для такої подорожі. Я прибув туди з Австралії на старому вуглевозі, що їхав 7 вузлів. Протягом 43 днів ми перенесли шторм, а біля острова Піткарн 2 дні лагодили двигуни. Я не служив на тому судні, я був гостем шкіпера, бо чув, що залізницями через Анди до Кіто платять добре. «Це місце, де лихоманка править балом», – вставив я. «Томас Нест помер від лихоманки там», – додав я про відомого американського карикатуриста. «Не чув», – холодно відповів Джонс. «Але це далеко не найгірше. У Гаякілі лютувала жовта лихоманка, помирали сотні. Але це ще квіточки. Там були і чума, і віспа, і дизентерія, пневмонія, та страшніше за все, і, повірте, я не жартую, залізниця. Хто на ній їхав, той ризикував більше, ніж від будь-якої хвороби. Ми ще не встигли кинути якір у Гуаякілі, як на наш борт піднялися кілька капітанів з інших суден, щоб попередити нашого, аби жодного члена екіпажу не пускали на берег. Хіба що тих, кого не шкода. Аж ось за мною прибула шлюпка з протилежного берега, з Дюрана, кінцевої станції залізниці. Чоловік у ній так рвався на борт, що в 3 стрибки подолав трап. Опинившись на палубі, не кажучи ні слова, він перегнувся через борт, погрозив кулаком у бік Дюрана і вигукнув. «А все ж я тебе дійняв! Ото дійняв!» «Кого це ти дійняв, друже?» – питаю. «Залізницю!» – мовив він, розстібаючи ремінь і витягуючи з-під пальта великий 44-дюймовий кольт. «Відслужив за контрактом 3 місяці і лишився живим. Я там працював кондуктором». Отака-то залізниця чекала і на мене. Але і це ще нічого порівняно з тим, що він розповів мені за наступні 5 хвилин. Від Дюрана залізниця піднімається на 12 тисяч футів схилами Чімбурасо, а тоді падає на 10 тисяч до Кіто, вже за перевалом. Тут настільки небезпечно, що потяги вночі не ходять. Пасажири виходять у якомусь містечку і ночують там, а потяг чекає світанку. У кожному потязі для охорони їде загін еквадорських солдатів. І в тому найгірше. Вони мали б нас захищати, але як тільки починається бійка, одразу беруться за гвинтівки і стають на бік натовпу. А в разі аварії іспанці перш за все кричать «Рубай грінго!». І це в них заведено – вбивати машиністів і тих пасажирів грінго, що вижили. Кажу ж вам, у них своя арифметика, не така, як у нас. І справді, того дня я переконався, що колишній кондуктор не брехав. Сталося це в Дюрані. Я мав працювати на першій ділянці, а єдиний прямий потяг на Кіто вирушав щодня о 7:00. У день мого прибуття, десь о 4:00, вибухнули котли на губернаторі Генкоку. І паром затонув просто біля доків на глибині 60 футів. Це був паром, що перевозив пасажирів залізниці до Гуаякіля. Аварія була тяжка, але ще тяжчими стали наслідки. До 5:30 почали прибувати переповнені потяги. День був святковий, і з гір поверталися додому 1000 відпочивальників. Натовп, 1005 людей, вимагав, щоб їх доправили на інший берег. А що паром лежав на дні, то винними виявились ми. «Бий грінго!» – гукнув хтось. І все закрутилось. Ми ледве врятувалися. Я біг за головним механіком, який ніс одного зі своїх хлопців. Ми рвонули до пару тягів, що стояли під парою. Знаєте, у таких випадках найперше рятують локомотиви. Без них дорога не працює. Коли ми рушили, 5-6 американських дружин і стільки ж дітей лежали за нами на підлозі в кабінах машиністів. І от еквадорські солдати, ті, що мали нас охороняти, випустили нам у слід, мабуть, 1000 куль, перш ніж ми дісталися безпечного місця. Ми переночували в горах, а наступного дня повернулися. Але і тоді порядок навести не вдалося. Платформи, товарні і пасажирські вагони, старі маневрові паротяги, усе, навіть ручні дрезини, було скинуто на той самий затонулий паром. Депо спалили, вугільні бункери згоріли, майстерні розгромили. До того ж, нам довелося терміново поховати трьох наших хлопців, загиблих у бійці. Там така спека. Джуліан Джонс замовк і кинув оком на суворе обличчя дружини, яка втупилась поглядом кудись у далечінь. «Я не забув про самородок», – заспокоїв він мене. «І про безсоромно», – огризнулась невеличка жінка, звертаючись, здавалося, до качок у лагуні. «Я саме до того і підходжу». «Не було тобі чого в тій клятій країні робити», – тепер уже огризнулася вона до нього. «Ну годі, Сара», – благально сказав він. «Для кого ж я працював, як не для тебе?» І пояснив мені. Ризик був великий, але й платили добре. Деколи їй по $500 на місяць. А в Небрасці чекала мене Сара. Уже 2 роки, як ми були заручені. Вів він далі. В Австралії страйк. Мене занесли в чорні списки, ще й натив захворів. Але там мені щастило. Знав я хлопців, що помирали, щойно приїхавши зі Штатів. Як не хвороба, то залізниця їх скручує. Або іспанці. Я ж навіть після того, як злетів з потягом у 40-футову прірву, лишився живим. Кочегар загинув, кондуктору інспекторові компанії, що їхали на заручини, голову відтяли і на палі посадили. А я весь день і ніч пролежав під купою вугілля, поки все не вщухло. Вони подумали, що я втік у ліс. Так, мені щастило. Найгірше, що трапилось – застуда та якось ще карбункул. А інші гинули як мухи від жовтої лихоманки, пневмонії, іспанців, залізниці – я навіть не встигав з кимось потоваришувати. Одразу помирали. Вижив лише кочегар Ендрус. Та й той з глузду з'їхав. Мені пощастило з роботою. Жив у Кіто, в глинобитній хатині під іспанською черепицею. З іспанцями проблем не мав. Хочуть проїхатися на тендері чи перед щитом. Нехай, щоб я їх скидав, та ніколи. Бо добре пам'ятав, як Джек Гарріс спихнув 2-3, то я дуже швидко був на його похороні. Сказав він іспанською. «Говори англійською», – різко обірвала його Сара. «Вона не терпить, коли я говорю іспанською», – винувато сказав він. «Це їй на нерви діє. Я й обіцяв мовчати. Отож, усе йшло чудово. Я збирав гроші, щоб повернутися у Небраску і одружитися з Сарою. І тут з'явилася вона, Вана. Ота безсоромна, просичала Сара. Та заспокойся ж, Сара, попросив він. Можу ж я згадати про неї, інакше я розповім про самородок. Одній ночі ми з кочегаром Сетом Менерсом їхали до Амато, 30 миль від Кіто. Я готував його в машиністи, тож дав йому вести локомотив, а сам сів на його місце і замрівся про Сару. Я щойно отримав її листа. Вона, як завжди, просила повернутися і застерігала від усього, що загрожує холостому чоловікові в країні, де на кожному кроці сеньоріти і фанданго. Господи, якби ж вона їх бачила! Справжні страховиська! Обличчя біле, мов у мерців. Губи червоні, як у тих жертв катастроф, яких ми прибирали після аварій. Ніч була тиха, квітнева. Над самим Чімборасо сяїло місячне світло. Та гора неймовірна. Залізниця опоясує її на висоті 12 тисяч футів, а до вершини ще 10. Поки Сет вів, я, мабуть, задрімав, аж раптом гальма. Я ледве у вікно не вилетів. «Що за лихо?» – закричав я. А Сет каже: «От нечисть!» І таки мав рацію. На колії стояла індіанка. Повірте, індіанці, не іспанці. Сет якимось дивом загальмував за 20 футів від неї, а ми ж летіли згори як шалені. Та дівчина, вона... Я помітив, як місіс Джонс напружилась, хоч і далі злісно вдивлялась у качок у лагуні. «Безсоромна!» – прошепіла вона. На її голос Джон замовк, але тут же продовжив. Дівчина була висока, тонка, струнка. Ви знаєте цей тип. З неймовірно довгим чорним волоссям, що спадало їй на спину. Вона стояла, сміливо розкинувши руки, немовби хотіла зупинити локомотив. На ній був легкий одяг. Не тканина, а плямиста, м'яка, шовковиста шкура оцелота. І більше нічого. «Безсоромна!» – просичала місіс Джонс. Але містер Джонс, ніби не помітивши перебування, провадив далі. «Ото вже спосіб зупиняти потяги!» – пробурчав я Сету, зістрибуючи на колію. Я обійшов локомотив і підійшов до неї. І уявіть собі, очі в неї були заплющені, вона вся тремтіла, навіть у місячному світлі це було видно. І була вона боса. «Що сталося?» – спитав я досить різко. Вона здригнулась, відкрила очі, і що за очі? Великі, чорні, блискучі. Дівчина була вражаюча. «Безсоромна!» Болотні качечки знялись з води від цього шипіння. Але Джонс уже опанував себе і не звернув уваги. «Навіщо ти зупинила потяг?» – спитав я іспанською. Мовчить. Подивилася на мене, тоді на паротяг і розплакалась. А це зовсім не схоже на індіанок. «Якщо хотіла просто покататись, кажу, то тебе б розмазало по ліхтарю і щиту, і мій кочегар довго б тебе зішкрібав лопатою». Моя іспанська не найкраща, але вона мене зрозуміла. Лише похитала головою. Так, дівчина, що й казати, вражаюча. Я зиркнув на місіс Джонс, а вона, не зводячи погляду з башти коштовностей, буркнула. Та він би і не пустив її до себе, якби була страшна. Егеш? «Помовч, Саро», – озвався Джонс. «Не заважай». Потім Сет каже. «Що, ночуватимемо тут?» «Ходімо», – кажу їй. «Залазь у локомотив. Але на другий раз не сигналізуй, коли потяг летить згори». Вона рушила за мною. Але тільки-но я обернувся, щоб подати руку, її і слід простих. Я знову зістрибнув. Шукаю – нема. Навкруги скелі шлях тягнеться далеко, а вона пригорнулася до щита. Ледь він не наступав на неї. Якби ми рушили, розчавили б її. Усе це було безглуздо. Може, хотіла накласти на себе руки? Я схопив її і змусив піднятись. Вона пішла покірно. Жінка відчуває, коли чоловіку не до жартів. Я подивився на цього велетня, потім на його крихітну дружину і подумав, чи казав він їй коли-небудь, що не до жартів. Сет спочатку пручався, але я втиснув її до кабіни, посадив поруч. «Сет, певно, був зайнятий паротягом», – зауважила місіс Джонс. «Та я ж його вчив, ти ж знаєш», – відрізав Джонс. Ми доїхали до